Al-Rashia, l'avvolgente. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Hal ataka hadithul ghashiyah? Ti è giunta notizia dell'avvolgente? Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Ci saranno in quel giorno volti umiliati. Amilatun nasiba. Dispossati e afflitti. Tasla naran hamiyah. Che bruceranno nel fuoco ardente. Tusqa min aynin aniyah. E saranno abbeverati da una fonte bollente. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Per essi non ci sarà altro cibo che il darì. لا يسمن ولا يغني من جوع. Che non nutre e non placa la fame. وجوه يومئذ ناعمة. Ci saranno in quel giorno volti lieti. لسعيها راضية. Soddisfatti delle loro opere. في جنة عالية. In un giardino elevato. لا تسمع فيها لاغية. In cui non s'odono discorsi vani. فيها عين جارية. Colà vi è una fonte che scorre. فيها سرور مرفوعة. Colà alti divani. وأكواب موضوعة. E coppe poste a portata di mano. ونمارق مصفوفة. E cuscini assestati. وزرابي مبثوثة. E tappeti distesi. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ Non riflettono sui cammelli e su come sono stati creati. وإلى السماء كيف رفعت؟ Sul cielo e come è stato elevato. وإلى الجبال كيف نصبت. Sulle montagne e come sono state infisse. وإلى الأرض كيف سطحت. Sulla terra e come è stata distesa. فذكر إنما أنت مذكر. Ammonisci dunque, che tu altro non sei che un ammonitore. Lasta alayhim bimusaytir. E non hai autorità alcuna su di loro. Illa man tawalla wa kafar. Quanto a chi volge le spalle e non crede. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Allah lo castigherà con il castigo più grande. إن إلينا إيابهم. In verità a noi ritorneranno. ثم إن علينا حسابهم. E allora spetterà a noi chieder loro conto delle loro azioni.